شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت یہاں موجود ہو جو اسے سانپ سے بچا لے. دریچے کھل گئے اور بہت سارے مدنی منے چاند سے چہرے چمکاتے جھانکنے لگے. انہی میں میری فور شدہ 2 سالہ مدنی منی بھی تھی. مجھے دیکھ کر وہ رو رو کر چنانے لگی, خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جان ہے. پھر زوردار چھلانگ لگا کر وہ میرے پاس آ پہنچی اور اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ تھام لیا. یہ دیکھ کر وہ قد آور سانپ پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا. اب میری جان میں جان آئی, میری مدنی منی میری گود میں بیٹھ گئی اور سیدھے ہاتھ سے میری داڑھی سہلاتے ہوئے اس نے پارہ 27 سورت الحدید کی آیت نمبر 16 آیت کا یہ جز تلاوت کیا, ترجمہ کنز الایمان. کیا ایمان والوں کو اب بھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق اس حق یعنی قرآن پاک کے لیے جو اترا؟ اپنی مدنی منی سے یہ آیت کریمہ سن کر میں رو پڑا. میں نے پوچھا, بیٹی وہ قد آور صاحب کیا بلا تھی؟ کہا, وہ آپ کے برے اعمال تھے جن کو آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. قد آور سانپ نما بد اعمالیاں آپ کو جہنم میں پہنچانے کے در پہ ہیں. پوچھا, وہ کمزور بزرگ کون تھے؟ کہا, وہ آپ کی نیکیاں تھیں, چونکہ آپ نیک عمل بہت کم کرتے ہیں لہذا وہ بے حد کمزور ہیں اور آپ کی برائیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر. میں نے پوچھا, تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہا, مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یہیں مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں. ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کی شفاعت کریں. پھر میری آنکھ کھل گئی, میں اس خواب سے سہم گیا. الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے تمام گناہوں سے رو رو کر توبہ کی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے میں ہمارے لیے سبق اور عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. اول تو یہ کہ جس کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو یاد رکھیے وہ نقصان میں نہیں بلکہ فائدے میں رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس صدمے پر بھی جس کو یہ صدمہ ملتا ہے اللہ تعالی صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے اس طرح کے مدنی منے یا مدنی منیاں انتقال کر گئیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے. البتہ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی آپ نے توبہ کی حکایت سنی کہ کس طرح ان کو گناہوں کا احساس ہوا اور وہ توبہ کر کے انہوں نے اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیا. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر بلند مقام پر پہنچے کہ حدیث کے راویوں میں بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے. نہایت متقی و پرہیزگار تھے. 1331 سنہ ہجری بمطابق 748 سنہ عیسوی کو بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کی کنیت ابو یحییٰ ہے. کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ خواہشات دنیا کے تارک اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنے والے بن چکے تھے. اجرت پر مصاحف لکھا کرتے اور صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کو قابل اعتماد تابعین میں شمار کیا گیا. اور وہ آپ سن چکے کہ آپ کی توبہ کا واقعہ, کہ توبہ سے پہلے آپ کی کیفیت کیا تھی, محکمہ پولیس میں تھے اور شراب کے عادی تھے, کس قدر شرابی تھے, یہ بھی آپ نے ان کا واقعہ سنا. لیکن جب واقعی انسان کا دل چوٹ کھا جاتا ہے نا تو بڑی بڑی برائیاں چھوڑ کر وہ نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی برائیوں پر غور کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ برائیاں ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا دے. انتظار کس چیز کا کرتے ہیں ہم؟ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے. موت کسی وقت بھی آ کر ہمارا رشتہ اس دنیا سے منقطع کر دے گی. ہماری جو زندگی ہے یا ہماری جو مہلت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے. ٹارچ لائٹ آپ نے دیکھی ہوگی, ٹارچ بتی جس میں بیٹری سیل ڈالتے ہیں, وہ سیل جب بالکل طاقتور ہوتے ہیں جیسے جوانی میں صحت ہوتی ہے تو کس قدر وہ اپنی پوری روشنی دے رہی ہوتی ہے ٹارچ. اب آپ ٹارچ جلا کر رکھیں, جلا کر رکھیں, جلا کر رکھیں, جلا کر رکھیں, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جس طرح یہ بیٹری کی طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور روشنی کس قدر ماند پڑتی چلی جاتی ہے اور آخر کار سیل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ روشنی بند ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک دن ہماری بھی یہ جو بچی کچی جو طاقت ہے نا, جو بھی اندر ہے سب ختم ہو جائے گی اور ایک دن یہ سب ختم ہو کر اندھیرا ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. کامیاب ہے وہ شخص جس نے اس روشنی میں جب تک اس بیٹری میں طاقت ہے اسے کام کے کام لے لیے. فضول یہ لائٹ جلتی رہی, گناہوں کے کام میں بھی مصروف رہی, بیٹری نے تو ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے. جب روح نکل جاتی ہے نا یہ بدن ایک سوکھا درخت, سوکھا لکڑی کا تنا رہ جاتا ہے, کچھ نہیں ہے. جب تک یہ روح ہے تب تک یہ سب کچھ ہے. روح نکل گئی, جسم وہی نظر آ رہا ہوگا لیکن ہلنے تک کی طاقت نہیں ہوگی. اب کس کی روح کب نکل جائے, کس کی طاقت کب کم ہو جائے. آپ دیکھیے بوڑھے لوگ, یقین نہیں آ رہا ہوتا بوڑھوں کو کہ ہم کمزور ہو گئے. نہیں نہیں ابھی ہے, نہیں ارے بھائی کمزور ہو گئے, اب بوڑھاپا آ گئے, اب کمر ٹوٹنے لگی, ہاتھ چھوٹنے لگے, پاؤں دکھنے لگے, حافظہ خراب ہو گیا, ذہن کام نہیں کرتا, نظریں کام نہیں, کچھ بھی کام نہیں کرتا, اب ختم, مطلب اختتام کی طرف ہے. پھر بھی امید ہوتی ہیں کہ ٹوٹتی نہیں ہے, پھر بھی نیکی کی طرف نہیں آتے, نصیب کی بات ہے. تو ایک دن ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور اس بچی کچی جو زندگی ہماری نہیں جانتے کتنی ہے اس کو نیکی کے کاموں میں صرف کریں, اچھی صحبت اچھے ماحول میں گزاریں. حضرت سیدنا جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک رفیق تھے جو ہمارے ساتھ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سیدنا امام مالک سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا, بہت اچھا, ہم نے اچھے عمل کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی, ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثل کسی کو نیک نہیں دیکھا, ہم نے سلف صالحین کی مجالس کی مثل کوئی مجلس نہیں دیکھی اور ہم نے نیکوں کی مجالس کی مثل کوئی مجلس نہیں دیکھی. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی موقع ہے, الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں, اشرائے مغفرت شروع ہو چکا ہے, دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ سمیت 101 مقامات پر 30 روزہ اعتکاف کی بہاریں ہیں. آپ وقت دیں اور ان متقفین کے ساتھ رہیں, آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کریں, مدنی چینل پر رہیے, فیضان مدینہ میں آئیے, یہاں عاشقان رسول کے ساتھ وقت گزاریے, مدنی مذاکروں میں شرکت کیجیے, مناجات افطار میں شرکت کیجیے اور اپنی بقیہ زندگی کو آئیے. ہم سب نیت کریں گے ہم اپنی بقیہ زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب 152 رحمت بری حکایات مقتت المدینہ کی مطبوعہ ہے, بہترین اس میں حکایتیں ہیں, واقعات ہیں, اس کو ضرور لیں, پڑھیں, اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ دے. آمین. بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درد دل, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آمین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا لاج رکھ لے گناہ گاروں کی مولا لاج رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب اب میرے نہ کھول محشر میں اب میرے نہ کھول محشر عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام وفا ہے تیرا یا رب نام وفا نام غفار ہے تیرا سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا آسرا ہم گناہوں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو ہر بھلے کی بھلا کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بلا یا رب ہر بھلے کی بھلا کا صدقہ مجھ نیکم کم میں سے کام لے ایسے مجھ نیکم میں سے کام لے ایسے یہ نکما ہو کام کا یا رب یہ نکما ہو کام کا یا رب تو بھرتے اشر ہے مغفرت کا یہ اشرا فرت فرما ہے مغفرت کا یہ عشرہ تو مغفرت فرما میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ یا رب میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ یا رب ہے مغفرت کا عشرہ فرما ہے مغفرت کا عشرہ تم فرت فرما میری تجھے مہِ رمضان کا واسطہ یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا خطا یا رب او مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب او مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب گناہ دے آتا درج بھی ہے لا تاتا کرف سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب کرف سے ہے نہ سکوں گا کوئی